तो वहां क्या देखा गोस्वामी जी, अर्धरात्रि को परिक्रमा करते थे तुलसीदास जी, कब परिक्रमा करते थे कांताना जी की, अर्धरात्रि के, आधी रात के समय बहुत से संत परिक्रमा करते हैं वहां, और प्रायः अर्धरात्रि के समय 12 से 3 के बीच में वहां बैठकर जप करने वाले परिक्रमा करने वालों को विचित्र विचित्र अनुभव आज भी हो जाया करते हैं चित्रकूट में। तो गोस्वामी जी अर्धरात्रि को दिन भर तो भजन करते, राम राम करते, परिक्रमा अर्धरात्रि में करते थे। तो गोस्वामी जी परिक्रमा किए तो जहां सरयू स्थान है वहां उन्होंने देखा कि बड़ा सुंदर दरबार लगा है राम जी का, मणियों से जटित सिंहासन है और श्री किशोरी जी के सहित रघुनाथ जी बैठे हैं, सुंदर छत्र तना हुआ है, लक्ष्मण जी छत्र लिए हुए हैं, भरत जी चंवर लिए हैं, शत्रु जी पंखा लिए हुए हैं और हनुमान जी चरणों में बैठकर धीरे धीरे चरण दबा रहे हैं, गणेश जी भी वही हैं, शंकर जी भी वही हैं, ब्रह्मा जी भी वही हैं, वशिष्ठ आदि ऋषि भी वही हैं, मंत्री भी बैठे, पूरे दरबार का दर्शन, माने श्री राम राज्याभिषेक की झांकी का दर्शन हुआ। तो गोस्वामी जी बोले भाई परिक्रमा तो रोज करते लेकिन आज तो बड़ी सुंदर लीला हो रही, राम राज्याभिषेक की, चलो लीला का दर्शन कर लें। बैठ गए वहीं, ये भूल गए कि यहाँ मणियों का सिंहासन कहाँ से आया, छत्र चमर इतना दिव्य प्रकाश यहाँ कहाँ, ये सब भूल गए, बड़ी भाव विहोर होकर लीला का दर्शन करने लगे। तो सिंहासन अति परम मनोहर दिव्य सिंहासन पधराया, बिछाए सब हुआ और प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, वशिष्ठ जी ने और पुण्य विप्रण कहूं आयुष दीना। तो जैसे ही प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, वशिष्ठ जी ने तिलक किया, तिलक करने के बाद फिर ब्राह्मणों को कहा, तो ब्राह्मणों की संतों की सभा में तुलसीदास जी भी बैठे थे, तो वशिष्ठ जी ने कहा अरे भाई तुम भी तो ब्राह्मण हो, संत हो, ऋषि हो, तिलक करो राम जी को। तब आपने राम जी को तिलक किया, वशिष्ठ जी के बाद राम जी को तिलक भी किया, चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। और जब हनुमान जी को, तब हनुमान जी ने कहा कि अब ये मत समझो कि लीला हो रही है, नाटक हो रही है, साक्षात दर्शन हो रहा है, अब मन भरकर अपने सरकार का दर्शन कर लो। तो इस प्रकार से प्रेम से गोस्वामी जी को संपूर्ण परिकर के सहित राम जी का सांगोपांग दर्शन हुआ। वही बात विनय पत्रिका के 264वें पद में गोस्वामी जी कह रहे हैं, चित्रकूट को चरित्र चेतु चित करिसो। अरे चित, तू चित चेत कर, ध्यान दे, तू क्या जैसी कृपा चित्रकूट में तेरे ऊपर भई, क्या तू उस कृपा के लायक भी था, पर तेरे ऊपर कैसी कृपा हो गई, उस कृपा का तुम स्मरण करके अब अनन्य भाव से श्री राम जी का भजन करो, राम जी के शरणागत होकर के राम जी का भजन करो। इसी पद के साथ आज का सत्संग हम पूर्ण कर रहे हैं, 7 से ऊपर हो रहा है, लगभग 2 घंटा हो गया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,

श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोपीश्वर महादेव की जय। श्री अन्नपूर्णा माता की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। श्री वाराह क्षेत्र की जय। श्री सोरोंजी महातीर्थ की जय। श्री वाराह तीर्थ की जय। श्री यज्ञवाराह भगवान की जय। श्री श्वेत वाराह भगवान की जय। श्री धरणीधर भगवान की जय। त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती श्री भागीरथी गंगा की जय। सोरोंजी धाम की जय। सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। जगतगुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की जय। कली पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री विनय पत्रिका जी की जय। श्री गंगा कछला घाट की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। थोड़ा सा आगे खिसक के बैठ जाएं, जिसमें कोई आ जाएंगे मान लो तो उनको फिर आपको खिसकना नहीं पड़ा। बस बस हाँ बस बस हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से ऋषिकेश धाम से चलकर के कल गीता भवन ऋषिकेश धाम से चलकर के गंगा जी के तट से चलकर फिर गंगा जी के तट पर आना हो गया। ऋषिकेश में नित्य प्रति कम से कम दो बार गंगा जी में स्नान का गंगा जल में स्नान का लाभ मिला। तो ऐसे ऐसे महावीर हैं जो घंटा घंटा दो दो घंटा गंगा जी के शीतल जल में ये लोग सब तैरते रहे नित्य। खूब गंगा जी का लाभ मिला। यह अत्यंत प्राचीन सुप्रसिद्ध पौराणिक तीर्थ है श्री वाराह तीर्थ। वाराह भगवान ने प्रकट होकर के जो पृथ्वी का उद्धार किया तो इसी कुंड में जो वाराह कुंड है तीर्थ है इसी तीर्थ में वो सदेह विलीन हो गए। और आज भी इस तीर्थ की इतनी बड़ी महिमा है कि पूरे राजस्थान, पूरा उत्तर प्रदेश का काफी भाग, बहुत दूर दूर तक के लोग अपने मध्य प्रदेश के बहुत आते हैं, अपनी अस्थियों को विसर्जित करने यहाँ आते हैं। वाराह तीर्थ जो वाराह सरोवर है उसको, उसमें अस्थियां विसर्जित करने आते हैं। और बड़ी विशेष बात है बहुत विशेष बात यह है यहाँ बैठो यहाँ सामने कोने में क्यों घुस पड़ते हो टिकने के लिए। तो हैं, हाँ, अस्थियां कुंड में जो विसर्जित की जाती हैं, वो अस्थियां गल करके रज रूप हो जाती हैं। ऐसा पूरे भारतवर्ष में कहीं कोई स्थान नहीं है जहां हड्डियां गलकर रज बन जाए। और वो गल के ही उसके साथ मोक्ष हो जाता है, ऐसा मानना है, ऐसा कहना है। विलक्षण बात है, नहीं तो लाखों लोग वर्ष भर में अस्थियां विसर्जित करने यहां आते हैं और पूरा सरोवरी भर जाता हड्डियों से, लेकिन सब रज कण बन जाता सबका। ये विलक्षण बात है, क्या जल में विशेषता है। लोहार गल क्षेत्र है, वहां लोहा डालो वो गल करके लोहा गल जाता है। आज भी वहां लोहा गल जाता है, लोहागढ़ जी में आज भी लोहा गल जाता है, यहां हड्डियां गल जाती हैं। प्रयाग में अस्थि विसर्जन किया जाता है लेकिन वहां हड्डियां गलती नहीं, जहां जहां हड्डियां विसर्जित किया वहां हड्डियां गलती नहीं, यहां हड्डियां गल जाती। महान पितृ तीर्थ है सोरों जी, ये वाराह क्षेत्र है। भगवान धरणीधर यहां विराजते हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरुदेव श्री स्वामी नरहरियानंद जी महाराज भी सोरोजी में रह करके कुछ काल उन्होंने भजन किया। और ऐसी भी एक मान्यता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी भी अपने बाल्यकाल में अपने गुरुदेव की सन्निधि में सोरोजी में रहे। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि सोरोजी उनकी जन्मस्थली है, ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है। अब तो कासगंज जिला हो गया, पहले एटा जिले में सोरोंजी आता था, अब कासगंज जिले में आता है। तो सोरोंजी महान तीर्थ है, कहने का प्रयोजन केवल इतना ही है। और प्रायः भारतवर्ष के सभी महापुरुष सोरोंजी आते हैं। श्री मलुकदास जी महाराज भी सोरोंजी पधारे, मलुकदास जी महाराज भी सोरोंजी आए। एक उनके चरित्र में ये बात आती है मलुकदास जी सोरोंजी आए, और सोरों में एक पंडा की बही में उनके हस्ताक्षर भी है। पंडा लोग जो है हस्ताक्षर करवा लेते हैं ना, यहाँ आए दान दक्षिणा दी, है? हाँ, उसको उसकी खोज जरूर करनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ नष्ट हो गया। हाँ हाँ काट की अभी इसमें लिखा है अयोध्या से वैराग्य ज्योति प्रकाशित हुई थी, उनमें उसमें प्रकाशित लेख है कि मलुकदास जी अपने गुरु भाइयों के साथ तीर्थाटन करते हुए चित्रकूट से 16 संवत 1725 में आए। 1725 में चित्रकूट से 16 आए और वैष्णवों के पंडा श्री कृष्ण बल्लभ काट की हवेली के पूर्वजों को दान दक्षिणा देकर गंगा स्नान करते हुए वृंदावन पधारे। और वृंदावन में जो पीठ की स्थापना है वो भी 1725 की है, तो इससे भी प्रमाणित हो गया कि 1725 में यहाँ आए और इस लेख के अनुसार 1725 में ही वृंदावन पधारे, मलुक पीठ की स्थापना की। पंडा जी की बही में क्या लिखा है वो भी इसमें लिखा है, अब नष्ट हो गया लेकिन इस लेख में सुरक्षित है। दृष्टव्य पंडा जी की बही गद्दी प्रयाग आए गंगा जी संवत 1725 चैत्र बदी राघवानंद जी के परिवार, श्री रामानंदाचार्य जी के गुरु, ऐसे ही लिखते हैं पंडों के यहाँ, राघवानंद जी के परिवार रामानंद जी की शाखा अनंतानंद जी के बाल गोपाल कृष्णदास पयहारी जी के वंशकील जंगी तन तुलसीदास, ये गुरु परंपरा लिखी है, देव मुरारी जी के गुरु भाई पीपोराम गंगाराम संतराम जी श्यामदास जी मलुकदास जी चित्रकूट से आए इत्यादि लिखा है, आदि आदि उल्लेख है। तो इस प्रकार से श्री मलुकदास जी का संबंध भी महान तीर्थ सोरों जी से है, उनके चरण भी यहां पधारे, तुलसीदास जी के चरण भी यहां पधारे, तो लगता है विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास जी की अंतिम महत्वपूर्ण कृति है, लगता है इसलिए ऐसा बानक बन गया कि जब यह ग्रंथ अपनी पूर्णता की ओर जा रहा है तब कम से कम एक दिन का सत्संग सोरों जी के क्षेत्र में भी हो रहा है, और ये सहज संयोग बन गया। बहुत पहले से प्रस्तावित था कि गंगा जी का सब स्नान करेंगे और वहीं ठाकुर जी को हनुमान जी को भोग लगेगा, वहीं सब संत दाल बाटी चूरमा पाएंगे, ऐसा मनोरथ कितने साल पुराना है? 2006 का है। कितने साल हो गए? 15 साल हो गए। तो विनय पत्रिका के क्रम में ही उसको आना था, ऐसा समझ लो। आना तो हमको वृंदावन से आज था, लेकिन आपने कहा कि फिर जाएंगे फिर द्वारा यात्रा करेंगे, इससे अच्छा सीधे ही यहीं आ जाइए, तो अच्छा हुआ एक रात्रि और अधिक मिल गया और विश्राम भी बढ़िया से हो गया। तो कल वृंदावन से बहुत से संत पधारेंगे, लगभग 100 संत पधारेंगे और सब गंगा जी स्नान करेंगे और सब प्रसाद पाके फिर वृंदावन प्रस्थान करेंगे। हम भी कल ही वृंदावन प्रस्थान करेंगे प्रसाद पाके। तो भगवान की बड़ी कृपा, कासगंज में जब श्री राम कथा हुई थी, कौन से सन की बात है, 2007 में राम कथा हुई थी, उस समय आप सबके पूज्य पिताजी माताजी, माताजी भी थी ना, है माताजी नहीं थी, पूज्य पिताजी विराजमान थे और बड़े ध्यान से पूरी कथा श्रवण करते थे और उनका श्री ऋक्षपाल, श्री राम ऋक्षपाल जी हैं अग्रवाल, वस्तुतः श्री राम ऋक्षपाल जी अग्रवाल एक महान सत्पुरुष थे, एक साधक कोटि के पुरुष थे और सुभाष जी, सुधीर जी, सुबोध जी ये लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे पवित्र माता पिता आपको प्राप्त हुए। ये भगवान की बहुत विशेष कृपा। आपके घर में जो कुछ संस्कार अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं ये आपके पूज्य पिताजी का योगदान है। हम उतना पूजा पाठ कभी नहीं कर सकते जितना आपके पिताजी करते थे। संध्योपासन, गायत्री का जप, नित्य रुद्राभिषेक है और राम सहस्रनाम, गोपाल सहस्रनाम, शिव सहस्रनाम, दुर्गा सहस्रनाम, गणपति सहस्रनाम, गंगा सहस्रनाम, कम से कम 10 सहस्त्र नाम का पाठ रोज करते थे और बड़ी सच्चाई पूर्वक आपने व्यापार किया। छल कपट चोरी रिश्वत खोरी इसका दूर दूर तक कहीं नाम घाटा नुकसान भी सह करके अपने सिद्धांत से कभी समझौता नहीं किया और उसी का यह परिणाम है कि आप सब के हाथ में माला झोली है। ये पिताजी की कृपा है। हम से कहते थे कि हम इन लोगों से बार बार कहते हैं भाग भाग के वहां जाते क्या जाता, कहां जाना है, एक जगह बैठो, राम राम करो, भजन करो, पाठ करो, तो स्वाध्याय करो। इतना पुराणों का स्वाध्याय करते थे क्या कहना, बहुत स्वाध्याय करते थे। हमारे पास बैठते थे तो तमाम पुराणों की कथाएं सुनाते थे। ऐसा बड़ा अद्भुत पवित्र उनका जीवन था और पुत्र वही है जो अपने पिता के पद चिन्हों पर चले। तो आप सब लोग पद चिन्हों पर चल रहे हैं, भजन में लगे हैं, सबका खान पान पवित्र है, सबके आचरण पवित्र हैं, सबके संस्कार पवित्र हैं। ये भगवान की सर्वोपरि कृपा, ये पूंजी है। और जैसे लोग अपनी पूंजी घटने नहीं देना चाहते, पूंजी को बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे ही आप लोगों का कर्तव्य है कि इस पूंजी को बढ़ाएं, अच्छे से अच्छे संस्कार घर में बालकों के होवें, उसी में सबको लाभ है। काशी में भी प्रवचन हो गया, चित्रकूट में भी हो गया, प्रयाग में भी हुआ ना। तो हम समझते हैं तुलसीदास जी महाराज जहां जहां पधारे सब जगह है, कुछ न कुछ प्रवचन जरूर हो गया, विनय पत्रिका के अयोध्या जी में भी हो गया। एक आध दिन अयोध्या जी में नहीं गए, अच्छा चलो, तो प्रायः सब जगह हुआ। सोरों जी में तो गोस्वामी जी का बाल्यकाल बीता है। श्री स्वामी नरहरि आनंदाचार्य जी से प्रथम राम कथा सुनी सो सूकर खेत, स्वयं मानस जी में गोस्वामी जी ने लिखा है, सूकर खेत, सूकर क्षेत्र, वाराह क्षेत्र। तो ऐसे पवित्र तीर्थ में श्री शिव रामाश्रय, यही नाम है, श्री शिव रामाश्रय में। जी हाँ, इस भवन का नाम है शिव रामाश्रय। ऐसे शिव रामाश्रय भवन में श्री नर्मदेश्वर भगवान, श्री लड्डू गोपाल जी भगवान, घर के ठाकुर जी की सन्निधि में, पूज्य संतों की सन्निधि में आज का सत्संग हम शुभारंभ कर रहे हैं। पूज्य स्वामी जी का क्या नाम था? परम पूज्य स्वामी शंकरानंद जी विरक्त। उनके स्वरूप में ही विरक्ति झलक रही है। बहुत खरे महापुरुष थे, बड़े उच्च कोट के साधक तपस्वी महात्मा थे और उनका यहाँ पदार्पण होता रहता था, तो उनके संग से विशेष लाभ हुआ। ऐसे पूज्य विरक्त स्वामी शंकरानंद जी को भी हम प्रणाम करते हैं कि जिन जी गौ ब्राह्मण की सेवा में लगे रहते थे। देखो, महात्माओं का संग अमोघ होता है। वे महात्मा यहाँ पधारे तो उसका संस्कार पूरे परिवार में दिखाई पड़ता है। सब जनेऊ पहनते हैं, सब जप करते हैं, सब संध्या करते हैं। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इस घर में प्रायः सब लोग 6,000 मंत्राज का जप तो सब करते हैं। सुधीर जी कहते हैं, उनकी गृहिणी करती हैं, सुभाष जी भी करते, सुभाष जी तो ज्यादा करते होंगे, सुभाष जी भी 6,000 जप करते हैं, सुबोध जी भी जप करते, सुबोध जी करते हैं कि नहीं? सभी लोग जप में लगे हुए हैं। घर के बहु बेटे भी जप पूरा करते हैं। तो ये हमारे मन में इसी से ज्यादा प्रसन्नता है। आप अमीर हैं कि गरीब हैं, आप पढ़े लिखे हैं कि बिना पढ़े लिखे हैं, इससे हमें लेना देना नहीं है। आप बहुत प्रतिष्ठा वाले हैं, इससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें प्रसन्नता केवल इस बात से है कि मनुष्य जन्म भगवान ने कृपा करके जिसके लिए दिया है, उस काम में भगवान ने अपनी अहित की कृपा से आप लोगों को लगा रखा है। अब यही भगवान से प्रार्थना है कि ऐसा भजन साधन आप लोग करें कि यह शरीर अंतिम शरीर हो, यह जन्म अंतिम जन्म हो, इसके बाद फिर दोबारा इस संसार के चक्र में आना न पड़े। जिन भगवान से हम अनेक जन्मों से बिछुड़े हैं, उन भगवान के चरण कमल सदा सर्वदा के लिए हमें प्राप्त हो जाएं। बस ऐसा यत्न कर लो, बस उसी में सब सफल हो जाएगा। और नहीं तो ऐसे ही जन्म समूह सिराने, एक दो जन्म नहीं, न जाने कितने जन्म व्यतीत हो गए। ऋषिकेश गीता भवन में कल दो सौ बासठ में पद हुआ था ना कल, है 262, आपने सुना जी। आज 263 में पद है। बहुत प्यारा पद है। नाथ नीके के जाने भी ठीक जन जिए की, नाथ नीके के जाने भी ठीक जन जिए की, नाथ नीके के जाने भी ठीक जन जिए की। राव रो भरोसो नाह कैसु प्रेम नेम लियो, राव रो भरोसो नाह कै सुप्रेम ने मलियो रुचिर रहनी रुचि मति गति तिय की रुचिर रहनी मृचि मति गति तिय की नाथ नीके के जाने भी ठीक जन जिय की नाथ नीके के जाने भी ठीक जन जिय की कुकृत सुकृत बस सब ही सुसंग पर्यो सब ही सुसंग पर्यो परखी पराई गति आपने हुकीय की परखी पराई गति आपने हुकीय की मेरे भले को गुसाई पूछ को ना सोच संक मेरे भले को गुसाई पूछ को न सोच संक हूँ किए कहो सो हो काची सी अपीय की हूँ किए कहो सो हो साची सी अपीय की ज्ञान हु गिरा के स्वामी बाहर अंतर जामी ज्ञान हु बाहर अंतर जामी ज्ञान हु गिरा के स्वामी बाहर अंतर जामी ज्ञान हु यहाँ क्यों दुरेगी बात मुख ओहिय की यहाँ क्यों दुरेगी बात मुख की ओहिय की तुलसी तिहारो तुम ही पे तुलसी के ही तुलसी तिहारो तुम ही पे तुलसी के ही राखी कहो हो तो जो पे वह हो माखी घी की राखी कहो हो तो जो पे वह हो माखी घी की नाथ नी के जाने भी ठीक जन जी की नाथ नी के जाने भी ठीक जन जी की श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री सीताराम जी महाराज की जय गोस्वामी जी इस पद में ये कहना चाहते हैं कि हे सर्वांतर्यामिन दिखावटी पना आपके सामने चलने वाला है नहीं इधर आ जाओ सामने यहां जगह एकदम सामने जगह खाली हमारे यहां महात्मा कहते लड़ा कथा यहां यहां इस पे गद्दा पे नहीं कथा कीर्तन में आगे रहना और लड़ाई भिड़ाई में पीछे रहना लड़ाई भिड़ाई में सदा पीछे रहो कथा कीर्तन में सदा आगे रहो महात्मा मंत्र कहना है कथा में जितना निकट बैठोगे उतना ज्यादा लाभ होगा क्योंकि अब कोई सामने से आया गया तो मन की वृत्ति बार बार इधर उधर होगी ना निकट होने से यहां गोस्वामी जी ये कहना चाहते हैं कि हे प्रभु संसार तो बनावटी है और संसार में लोगों का व्यवहार भी बहुत बनावटी है और संसार में लोगों का काम बनावट से ही चल रहा है, बनावटी व्यवहार है, क्योंकि भीतर की तो कोई जानने वाला है नहीं। आपके बाहरी व्यवहार को, बर्ताव को देखेंगे लोग, भीतर कौन किसके मन में घुसा हुआ है, किसी के मन में तो कोई घुसा नहीं। तो संसार बाहर का व्यवहार देखने वाले हैं बाला है, और आप भीतर का देखने वाले हैं। बाहर का तो आपसे छिपा हुआ है ही नहीं, भीतर का भी आपसे छिपा हुआ नहीं है। तो जब भीतर का आपसे छिपा हुआ नहीं है तो आपके सामने बनावट तो चलेगी नहीं, क्योंकि जानवी ठीक जन जिए की, जन के माने जीव के, जिए की माने हृदय की, ठीक ठीक आप ही जानते हैं। हम भी अपने मन की ठीक ठीक नहीं जानते हाँ। मन में कितने जन्मों के वासना के संस्कार प्रसुप्त पड़े हैं इसको हम कहाँ देख पा रहे हैं, पर भगवान से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। भगवान ठीक ठीक सबके मन की जानती है, जानते हैं। तो आपके सामने बनावट तो चलेगी नहीं, इस बात को तो हम अच्छी प्रकार से जानते हैं, समझते हैं। इसलिए हम जो कुछ आपके चरणों में निवेदन कर रहे हैं ये बनावटी बातें नहीं है, क्योंकि बनावटी बातें आपके सामने न चलने वाली हैं न आपसे छिपने वाली हैं। हमने अब तक जो कुछ कहा अपने मन की, अपने हृदय की बात ही आपके चरणों में बिना किसी शर्म संकोच के अत्यंत सहजता पूर्वक हमने अपने मन की बात आपके चरणों में रख दी। अब भगवान हम ये कहना चाहते हैं कि आपसे छिपी हुई तो कोई बात है नहीं, आप भीतर की जानने वाले, ठीक ठीक जानने वाले हैं, तो आपसे हम बनावट तो करेंगे ही क्यों। बनावट करने की बात सोचना भी महामूर्खता है। बस नाथ हम ये कहते हैं कि राव रो भरोसो नाह के सुप्रेम नेम लियो। हे भगवान, मुझे एकमात्र आपका भरोसा है, मुझे एकमात्र आपका भरोसा है, मुझे माने मेरी बुद्धि को। हमने यह अच्छी प्रकार से समझ लिया कि आपके अतिरिक्त कहीं भी भरोसा किया गया तो उसका परिणाम होगा रोना, रोना पड़ेगा। संसार में कहीं भरोसा करोगे रोना पड़ेगा, शरीर पर भरोसा करोगे तो रोना पड़ेगा, धन पर भरोसा करोगे तो रोना पड़ेगा। आपके अतिरिक्त जहां कहीं भरोसा किया जाएगा उसके परिणाम में रोना ही पड़ेगा। तो हरि गुरु संतों का संग करते करते, आपके पवित्र नाम रूप लीला का आश्रय लेते लेते हमारी बुद्धि इतनी निर्मल हो गई है। गोस्वामी जी कह रहे हैं हमारी बुद्धि इतनी निर्मल हो गई है कि हमारी बुद्धि को ठीक ठीक समझ में आ गया कि भरोसा करने के लायक तो केवल एक आप ही हैं। और गोस्वामी जी ने कहा भी है, पिछले आप सुन चुके हैं नाम महिमा के संबंध में, कहा भरोसो जाहि दूसरो सो करो, मोको तो राम को नाम काम तरु कलि कल्याण करो। मैं तो आपका, आपके नाम रूप लीला धाम का भरोसा किए बैठा। यहाँ गोस्वामी जी अपनी बुद्धि को पतिव्रता स्त्री बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? हमारी निर्मल बुद्धि वो पतिव्रता स्त्री के समान है, और पतिव्रता स्त्री को अपने पति के अतिरिक्त किसी का भरोसा नहीं होता है। ऐसे ही मेरी साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते साध्या रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त करके मेरी भक्ति पतिव्रता कन्या के समान हो गई है, और उस पतिव्रता कन्या रूपी हमारी बुद्धि ने नाह के रूप में कांत के रूप में आपका ही वर्ण कर लिया है। इस पतिव्रता स्त्री हमारी जो बुद्धि है, इस बुद्धि ने क्या किया, बोले नाह के सुप्रेम नेम लियो। नाह माने पति, अपने पति से ही उत्तम प्रेम और उत्तम नियम के निर्वाह का व्रत लिया है इसने। जैसे पतिव्रता नारी अपने नेम प्रेम के निर्वाह की प्रतिज्ञा अपने पति के साथ करती है, जीवन पर्यंत तो रखती ही है। कथंचित पति की मृत्यु हो गई तो अत्यंत प्रिय देह में भी उसकी ममता नहीं होती है, वह पति का अनुगमन करती है, चिता में भी प्रविष्ट हो जाती है और पति का अनुगमन करती है। उसे ये प्रयोजन नहीं कि हमको कहाँ जाना है, न उसे स्वर्ग चाहिए न उसे मोक्ष चाहिए, मरने के बाद भी हमारे पतिदेव जिस लोक में गए हैं हमें उसी लोक को पहुंचा, हमें वही लोक चाहिए, ये उसकी भावना होती है। तो हमारी बुद्धि रूपी पतिव्रता स्त्री ने आपके साथ निश्चल निष्कपट प्रेम करने का व्रत लिया है और इसका निर्वाह करने का भी नियम लिया है। रुचिर रहनी रुचि मति गति तीय की, मति रूपी जो ती है, पत्नी है, स्त्री है, उसकी रहनी भी रुचिर है, बहुत अच्छी है, और इसकी गति मति सब बहुत अच्छी है। सुंदर आचरणों में हमारी बुद्धि रूपी स्त्री की रुचि है। पतिव्रता स्त्री की दुराचरण में रुचि नहीं होती है, पतिव्रता स्त्री की सदाचार में रुचि होती है। पतिव्रता का लक्षण क्या है? पतिव्रता का लक्षण है उत्तम के अस बस मन माही सपने हु अन्य पुरुष जग नाही। ये उत्तम पतिव्रता का लक्षण मानस जी में दिया हुआ है। पति के तृप्त इस धरती पर किसी भी पुरुष मात्र को वो पुरुष भाव से देखती ही नहीं है। स्वप्न में भी उसके पर पुरुष की अनुभूति नहीं होती है। उत्तम पतिव्रता का लक्षण है। आशय कहने का ये है कि जागृत में तो आप निरंतर हमारी बुद्धि में रमे ही हुए हैं, स्वप्न में भी मेरी बुद्धि में आपको छोड़कर के कोई दूसरा समाहित नहीं है, मेरी बुद्धि ने तो पतिव्रता स्त्री के समान आपका वर्ण कर लिया। वो केवल आपको ही जानती मानती स्वीकार करती है। यहाँ जो 263 में पद का जो भाव का पहला चरण है, इस पहले चरण का जो भाव है, और श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में भीष्म स्तुति का भाव भी वही है। भीष्म जी महाराज भी यही कह रहे हैं, बिल्कुल वहां बस अंतर इतना है वो भीष्म जी के शब्दों में है और ये तुलसीदास जी के शब्दों में, लेकिन भाव दोनों के एक। भीष्म जी कह रहे हैं इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंग वे विभूमनी स्वसुख मुपगते क्वचिद विहर तुम प्रकृति मुपे युषि यद भव प्रवा। हे प्रभो, आपकी अहेतुकी कृपा से हमारी बुद्धि आपके साधन भक्ति का अनुष्ठान करके वितृष्णा तृष्णा रहित हो चुकी है, सर्वथा विशुद्ध और निर्मल हो गई है। तृष्णा माने ना तो संसार के कोई भोगों का लालच उसको रह गया, ना स्वर्गादि लोकों में प्राप्त होने वाले भोगों का लालच रह गया, एकदम निर्मल निष्काम हमारी बुद्धि हो चुकी है। और ये बुद्धि जब आप में लगती है तो जीव का कल्याण हो जाता है, और जब यह बुद्धि शरीर संसार में लग जाती है, भोगों में लग जाती है, तो भव प्रवाह संसार के प्रवाह में, जन्म मृत्यु के प्रवाह में जीव पड़ जाता है। तो जन्म मृत्यु के चक्र में डालने वाली भोगों में लगी हुई जो बुद्धि है वो उल्टा बुद्धि है। उल्टा का लक्षण क्या है? एक जगह न लगे, यहां लगी, वहां लगी, वहां लगी, वहां लगी, उल्टा का लक्षण है। और एक में लग गई वो पतिव्रता का लक्षण है। तो भोगों में न लग करके हमारी बुद्धि आप में लगी हुई है, इसलिए मेरी बुद्धि सती बुद्धि हो गई है। और सती बुद्धि का पाणिग्रहण आपको कर लेना चाहिए, ये भीष्म जी के कहने का भाव है। इसका तात्पर्य है कि बुद्धि, हम सबके पास दो प्रकार की बुद्धि है, एक सती बुद्धि और एक असती बुद्धि। सती बुद्धि भोगों में लगी हुई बुद्धि, असती बुद्धि भगवान में लगी हुई बुद्धि, और असती बुद्धि भोगों में लगी हुई बुद्धि असती बुद्धि। बुद्धि सती कैसे होती है और बुद्धि असती कैसे होती है? कुलटा स्त्री भी पतिव्रता स्त्रियों का संग करने लग जाए तो उसके उस दोष की निवृत्ति हो जाएगी, वो पतिव्रता हो जाएगी। अब पतिव्रता भी कुलटाओं के बीच में बैठने लग जाए तो वो कुलटा हो जाएगी। ठीक यही बात है, जिनकी वृत्ति भगवान में लगी हुई है वे सती बुद्धि वाले महापुरुष हैं, उनका संग करना चाहिए। जिनकी बुद्धि भोगों में लगी हुई है ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। उन लोगों का संग महात्मा भी करेगा जिसकी बुद्धि भगवान में लग गई है, वो भी यदि देह गेह में आसक्त विषयी पुरुषों का संग करेगा तो थोड़े दिनों बाद उसकी बुद्धि भी व्यवचरित हो जाएगी। इसलिए जितने भक्त हुए हैं, ध्रुव, प्रहलाद, वृत्तासुर आदि सबने एक स्वर से यही प्रार्थना की कि प्रभु विषयासक्त जीवों का कुसंग मत देना, हमें जीवन की अंतिम श्वास तक अपने प्राण प्यारे भक्तों का संग प्रदान करना। भक्तों के संग से बुद्धि सती हो जाती है, और बुद्धि सती हो गई कि काम बन गया। इसलिए कहते कि हे प्रभु आप इस दीनहीन तुलसीदास के मन की बात ठीक ठीक समझ लीजिए, क्योंकि आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं, आप जानते ही हैं। हमारी बुद्धि रूपी जो पतिव्रता स्त्री है उसने आप पर भरोसा कर लिया है और आपके साथ प्रेम और नेम का नियम लिया है, और उसकी सुंदर आचरणों में रुचि है। सुंदर आचरण क्या है? सुंदर आचरण है पतिव्रता का, सुंदर आचरण है पति की सेवा। तो आपकी सेवा ही अर्थात आपकी उपासना, आपकी आराधना, आपकी भक्ति, आपकी भक्ति करने का उत्तम नियम हमारी बुद्धि ने ले लिया है। अब देखो बुद्धि व्रत ले लेगी तो बुद्धि के अधीन मन होता है, मन स्वतंत्र नहीं है, मन पर शासन है बुद्धि का, और मन का शासन है इंद्रियों पर। बुद्धि का शासन है मन पर और मन का शासन है इंद्रियों पर। तो बुद्धि जब भगवान में लग जाएगी तो मन अपने आप भगवान में लग जाएगा, और मन जब भगवान में लग जाएगा तो इंद्रियों को फिर प्रेरित नहीं करना पड़ेगा। जहां मन होगा वहीं इंद्रियां होंगी, तो वहीं हमारी इंद्रियां भी चली जाएंगी। तो इस प्रकार से आवश्यक है अपनी बुद्धि को परमात्मा में लगाने। आप कहते हैं कि फिर भी संसार में तो हम पैदा हुए ही हैं, और संसार में जब हमने जन्म लिया है तो संसार में दोनों प्रकार के लोग रहते हैं, अच्छे लोग भी संसार में ही रहते हैं और बुरे से बुरे लोग भी संसार में ही रहते हैं। बहुत प्यारी बात है ये, हम सबके जीवन की बात है। कुकृत सुकृत बस सब ही संसंग पर्यो, कुकृत सुकृत बस सब ही संसंग पर्यो। हमारे पापों का परिणाम, पूर्वकृत पापों का परिणाम जब हमारे जीवन में भोगने के लिए सामने आता है तो दुष्टों से हमारा संपर्क हो जाता है। मनुष्य दुष्कर्म क्यों करता है, कुकर्म क्यों करता है? बुरे संग को पाकर के ही जो नहीं खाना चाहिए वो खा लेता, जो नहीं पीना चाहिए वो पी लेता, जो नहीं करना चाहिए वो कर लेता। बुरा संग पाकर के, बुरा संग क्यों हुआ? हमारे पाप उदित हुए तो हमको बुरे लोगों का संग मिला। जब हमारे पाप उदित होते हैं तो हमको बुरे लोगों का संग मिलता है, और जब हमारे पुण्य उदित होते हैं तो हमें अच्छे लोगों का संग मिलता है। गोस्वामी जी ने कहा ना, पुण्य पुंज बिन मिलही ना संता, पुण्य पुंज के बिना संत मिलते नहीं है। हमारे जब सुकृत जोर देंगे, पुण्य जब प्रबल होंगे तो हमें अच्छे लोगों का संग मिल जाएगा। जब हमारे पाप प्रबल होंगे तो हमको बुरे लोगों का संग मिलेगा। अब पाप की प्रबलता कैसे घटेगी? पाप की प्रबलता घटेगी तो ही अच्छे लोगों का संग मिलेगा। नाम जप करने से, नाम कीर्तन करने से, वैष्णव धर्म को का निष्ठा पूर्वक पालन करने से, प्रतिज्ञा पूर्वक तिलक लगाओ, तुलसी बांधो, एकादशी का व्रत करो, भगवान की आराधना उपासना करो, यथा समय सनातन धर्म के जो पंच देव हैं उनका पूजन करो, गणपति सूर्य शिव शक्ति और भगवान श्री हरि, इनका सबका आदर करो, इष्ट भाव से भगवान को भजो, ये सब जो वर्णाश्रम धर्म का यथा साध्य पालन करो, ये सब जो विधियां हैं वो इसीलिए हैं कि हमारे पाप नष्ट होवे और हमारे सुकृत बढ़े, पुण्य बढ़े। पाप घटेंगे और पुण्य बढ़ेंगे तो अच्छे लोगों का संपर्क हमें प्राप्त होने लग जाएगा। अच्छे लोगों का संपर्क होने पर भी कई बार पाप प्रबल होते हैं तो अच्छे लोगों के साथ रहने वाले लोग भी बुरे लोगों के साथ फंस जाते हैं। इसी को गोस्वामी जी ने मानस जी में कहा, विधिवश सुजन कुसंगति परे विधिवश सुजन कुसंगति परे विधिवश सुजन कुसंगति परे फणि मणि सम निज गुण अनुसरही, फणि मणि सम निज गुण अनुसरही। न किसी का दोष है और न किसी का गुण है, सत्संग ही गुण है और कुसंग ही दोष है। एक राजा शिकार खेल जंगल के मार्ग से जा रहा था, यात्रा कर रहा था, शिकार खेलने नहीं जा रहा था, तो एक जगह से उसका रथ निकला तो एक तोता उसके रथ पर मंडराने लगा और वो स्पष्ट गालियां दे रहा था, तोता गंदी गंदी गालियां दे रहा था, गालियां बक रहा था और कहता था लूट लो, खसूट लो, मार डालो, जाने ना पावे, ऐसे बोला। तो राजा ने कहा भैया जल्दी भगो यहाँ से, जहाँ के पक्षी इतने दुष्ट हैं कि गाली दे रहे हैं, लूट लो, मार दो, खसूट दो, ऐसा कह रहे हैं, वहां के लोग तो बड़े दुष्ट होंगे, ये क्षेत्र ठीक नहीं है, चलो यहाँ से आगे। आगे बढ़ा तो एक महात्मा का आश्रम दिखाई पड़ा, पर्णकुटी थी। तो मन में सोचा थोड़ी देर विश्राम कर लें, रथ को रोक दिया, घोड़े भी विश्राम कर लेंगे, घोड़े खोल दिए और एक वृक्ष के नीचे आकर राजा बैठ गया। महात्मा वहां नहीं थे, महात्मा जंगल में कंदमूल फल लेने की इच्छा से गए थे। एक तोता आकर के डाली पर बैठा था, उसने कहा आइए राजन, आपका स्वागत है। पूज्य महर्षि कंदमूल फल समिधा आदि लेने के लिए वन में गए हुए हैं, वे आते ही होंगे, तब तक आप शांत चित्त होकर के राम नाम का जप कीजिए। बड़े सौभाग्य की बात है कि एक महान ऋषि के आश्रम में आपको थोड़ी देर बैठने का अवसर मिला, निर्भय निश्चिंत होकर नाम जपिए। मैं पक्षी हूं, स्वयं मेरी योग्यता नहीं है कि मैं आपका स्वागत सत्कार कर सकूं, लेकिन फिर भी मेरी प्रार्थना है, मैं इन महर्षि के आश्रम में निवास करता हूं, इसलिए अतिथि का सत्कार करना मेरा धर्म है। आपको प्यास लगी हो तो सुंदर जल रखा है, आप जल पी लीजिए, माने मैं भर के दे नहीं सकता, कहां से भर के दूंगा, और भूख लगी हो तो कुछ कंदमूल फल रखे हैं उनको खा लीजिए। तो उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया, कह रहे इतना मीठा तो मनुष्य भी नहीं बोलता, जितना मीठा ये बोला, बहुत विवेकी तोता है। तो राजा मन में सोच रहा था तो उस तोते ने कहा क्या सोच रहे हैं राजन आप, संतों की सन्निधि से मुझे सब कुछ का ज्ञान हो चुका है, आपके मन में क्या चल रहा है इसको मैं समझ रहा हूं, आप यही ना सोच रहे हैं कि रास्ते में तो एक तोता मिला था, बड़ा दुष्ट था, गालियां बक रहा था, लूट लो, खसूट लो, मार डालो, जाने ना पाए, ऐसा कह रहा था, तो यहाँ एक तुम भी तोता ही हो, कितना मीठा बोलो, यही सोच रहे हो ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, यही सोच रहा हूँ। तो राजन आप आश्चर्य न करें, जिसने आपको गालियां बकी न तो उसका दोष है, और मैंने आपका मीठी वाणी में सत्कार किया न मेरा गुण है, जो तुम्हें मिला था वो खास मेरा माँ जाया भाई है, हमारा उसका जन्म एक ही शुकी के गर्भ से अंडे के रूप में हुआ था, दोनों साथ ही साथ पैदा भी हुए, घोंसले में रहते थे, कोहड़ में रहते थे, मेरी माँ हमको उड़ना सिखा रही थी, हम दोनों उड़ना सीख रहे थे, उसी समय भयंकर तूफान आया, उस तूफान के झोंके में हमें उड़ गए, यह तो जाकर के कोल भील डकैत चोर जो जंगल में थे उनके छप्पर पे गिर गया घायल होकर के, और मैं घायल अवस्था में इस महर्षि के कुटिया पर गिरा, महर्षि ने मेरी चिकित्सा की और मेरी प्राण रक्षा की, मेरा भरण पोषण किया। तो अहम मुनि नाम वचनम श्रोमी, वो तोता कहता है मैं यहाँ रहता हूँ, तो इनके यहाँ संत महात्मा आते जाते रहते हैं, कथा कीर्तन सत्संग होता है, मैं नियम से सुनता हूँ, तो सुनते सुनते सत्संग से मुझे ज्ञान हो गया। अहम मुनि नाम वचनम श्रोमी, मैं तो मुनियों की वाणी सुनता हूँ, और वो बेचारा पाप है उसका पूर्व जन्म का, पाप के परिणाम स्वरूप वो कुसंग में पड़ गया, वो शराबी कबाबी लोग बस लूट लो, खसूट लो, मार डालो, यही सब भाषाएं उनमें होती हैं, और गंदी भद्दी गालियां आपस में बकते हैं, वही बेचारा वो वही उन्हीं की सुनता है, तो कुसंग का प्रभाव उसके ऊपर है और सत्संग का प्रभाव मेरे ऊपर है, ये कुसंग सत्संग, इसलिए मनुष्य को सदा कुसंग से बचना चाहिए। नारद भक्ति सूत्र में इसलिए लिखा है दुस्संगस्तु सर्वथा त्याज्या, सब प्रकार के कुसंग का दुस्संग का त्याग कर देना चाहिए। तो हे भगवान, मैं पाप और पुण्य के अधीन हो करके अच्छे बुरे सब प्रकार के लोगों के साथ रहा, पाप की प्रबलता हुई तो बुरे लोग मिल गए, पुण्य की प्रबलता हुई तो अच्छे लोग मिल गए, अच्छों के साथ भी रहना पड़ा और बुरे से बुरों के साथ भी रहना पड़ा। और इसको भी मैं अपनी कृपाई आपकी कृपा ही समझता हूं। क्यों? बोले इससे एक बात पता चल गई, परखी पराई गति आपने हु की। पाप पुण्य के अधीन होकर कुसंग सत्संग जो हमको मिला, उससे हमारी एक बात समझ में आ गई कि अपना कौन है और पराया कौन है, ये हमारी बुद्धि की समझ में आ गया। अपना कौन है और पराया कौन है? हरि गुरु संत ही हमारे अपने हैं, हैं? हरि गुरु संत ही हमारे अपने हैं और इनके अतिरिक्त जो भी हैं सब पराये हैं। सत्पुरुष साधु पुरुष ही हमारे अपने हैं, दुष्ट पुरुष हमारे अपने नहीं हैं, वो पराये हैं, क्योंकि वो हमें निरंतर पतन की ओर ले जाने वाले हैं और अच्छे पुरुष निरंतर हमें भगवान की ओर ले जाने वाले हैं। तो अपना कौन है? जो हमें कल्याण के पथ पर अग्रसर करे वो हमारा अपना, और जो हमें पतन की ओर ले जाए वो हमारा अपना नहीं हो सकता, तो पराया है, विरोधी है। तो अब जब समझ में आ जाए कि हमारा हितैषी कौन है और हमारा अनहितैषी कौन है, ये बात समझ में आ जाए तो किसका संग करेगा? फिर जिससे हमारा अहित हो रहा उसका संग नहीं करेगा। तजो मन हरि विमुखन को संग, फिर दुष्ट संग नहीं करेगा। बरुभल वास नरक कर ताता, दुष्ट संग जन देवी विधाता। नरक में रहना अच्छा है पर दुष्ट के संग में रहना अच्छा नहीं, दुष्ट संग जन देवी विधाता। और अब हमने निष्ठापूर्वक साधु संग करना आरंभ कर दिया है, हरि भक्तों का संग करना हमने आरंभ कर दिया है, और अब कुसंग का सर्वथा त्याग कर दिया कि मेरी बुद्धि में निर्णय हो गया कि अपना कौन है और पराया। श्री हरि गुरु संत ही अपने हैं और सब पराये हैं, ये बात समझ में आ गई है। और भगवान मेरे भले को गुसाई पोच को न सोच संक, हो हूं किए कहो सो हूं सांची सीय पिए की। क्या बढ़िया बात कह रहे हैं। अब हम निश्चिंत हो गए, ना अपनी बुराई की हमें चिंता है, ना अपनी भलाई का नत बुराई की चिंता है, ना भलाई का डर है। क्यों? आपकी शरण होने के बाद भी अपने बुरे भले की चिंता हमें रह जाए तो इसका मतलब तो ये है कि हमने ईमानदारी से आपकी शरणागति स्वीकार ही नहीं की, हम आपके हो गए, अब आप जो चाहो सो करो। इसलिए शरणागत को हमारा क्या होगा इसकी चिंता करने का भी अधिकार नहीं है। हाँ, शरणागत को जैसे अपना कालक्षेप करना चाहिए, जीवन यापन करना चाहिए, शरणागत को जिस रहनी से रहना चाहिए उस रहनी से हम रहें, बाकी सब बात ठाकुर जी पर छोड़ दें, बाकी सारी बात भगवान पर छोड़ दें, भगवान जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे। इसलिए अब मुझे कोई शंका नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई विवेक नहीं है, क्योंकि मैंने अपना सर्वस्व आपके चरणों में न्योछावर कर दिया है। कहूं किए कहो सौ साची सीए पिए की, सीए पिए की सौ माने सौगंध, श्री जानकी नाथ भगवान की शपथ खाकर, सच्ची शपथ खाने, बोले आप शपथ क्यों खाते हो, शपथ खाना तो ठीक नहीं है, बोले कोई बात नहीं, सच्ची शपथ खा रहे हैं, झूठी शपथ नहीं, सच्ची शपथ खा करके मैं कहता हूं, सच सच कह रहा हूं शपथ खा करके कि मेरे जीवन सर्वस्व तो आप ही हैं, हमने सब कुछ आपको सौंप दिया है, अब बुरा हो या भला हो आप जानो, हमें इसकी चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि बनावटी बात आपके सामने चलने वाली है नहीं, आप सबके बाहर भीतर की जानते हैं, इसलिए हम कहने का आशय ये है कि एकदम शपथ भी बनावटी कर रहे हैं तो ही आपसे छिपने वाली नहीं है, हम सच्ची सौगंध खा करके कह रहे हैं कि मेरे प्राण सर्वस्व जीवन सर्वस्व एकमात्र आप ही हैं। क्यों? क्योंकि आपसे कोई बात छिपी नहीं है, ज्ञान हूँ गिरा के स्वामी बाहर अंतर जामी, यहाँ क्यों दुरेगी बात मुख की ओही की, आप हमारे ज्ञान के भी स्वामी हैं और हमारी गिरा माने हमारी वाणी के भी स्वामी हैं, दोनों के आप स्वामी हैं, बाहर का भी आपसे छिपा हुआ नहीं है और भीतर की भी बात आपसे छिपी हुई नहीं है, तो आपके सामने ऐसा चल नहीं सकता कि हमारे हृदय में कुछ और हो और मुख में कुछ और हो, संसार के सामने तो चल जाएगा, हृदय की बात लोग हृदय में छिपा के रखते हैं, मुंह से बनावटी बात बोल देते हैं, लेकिन आपसे तो ये बात चलेगी नहीं क्योंकि आप बाहर भीतर की जानने वाले हैं। तो भगवान बोले कि अच्छा तो ठीक है, इतना भूमिका क्यों बना रहे हो, अब जब छिपेगी ही नहीं, सब कुछ बात जानते तो कह दो बिना संकोच के, यहाँ कह रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं आपके चरणों में, तुलसी तिहारो तुम ही पे तुलसी के हित, तुलसी तिहारो तुम ही पे तुलसी के हित, राखी कहो हो तो जो पे वे हो माखी घी की। हिना सच्ची बात यह है कि तुलसी तिहारो, तुलसीदास तो तुम्हारा है, जैसा भी हूँ, बुरा हूँ, भला हूँ, अच्छा हूँ, पापात्मा पुण्यात्मा धर्मात्मा विद्वान मूर्ख ऊंच नीच, जैसा भी हूँ आपका हूँ, तुलसी तिहारो तुम ही पे तुलसी के हित, हमारा हित भी आपके किए ही हमारा हित होगा और किसी के द्वारा हमारा हित हमारा परम कल्याण नहीं होगा, हमारा परम हित परम कल्याण यदि किसी के द्वारा होगा तो वह एकमात्र आपके ही द्वारा होगा। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।